राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दर्पण में जैसे हम देखते हैं तो उसमें उल्टा दिखता है। हम अगर पूर्व की तरफ मुख कर बैठे हैं तो दर्पण का मुख पश्चिम की तरफ देखता हुआ दिखेगा। हम देखते हैं पूर्व की तरफ, दर्पण मुख देखेगा पश्चिम की तरफ। हमारा दाहिना होगा वहाँ बायां होगा, हमारा बायां होगा वहाँ दाहिना होगा। और कैमरे में प्लेट में देखा तो बिल्कुल उल्टे दिखता है, वहां था नीचे ऐसा दिखता है। इस वजह से जगत में एक विलक्षण बात है, उल्टा दिखता है। मनुष्य करना करता है अपना स्वार्थ और उनका काम बिगड़ता है। अगर स्वार्थ का त्याग कर दूसरों को सुख पहुंचाता है, दूसरों का आदर करता है, दूसरों का हित करता है, दूसरों की सेवा करता है तो अपना हित होता है। उल्टा करें क्या बताओ, जैसे वैसा करते हैं। माने अपना स्वार्थ करना ठीक दिखता है, अपना अभिमान रखना ठीक दिखता है, अपने धन आ जाए, अपना मान हो जाए, अपनी बढ़ाई हो जाए, अपनी प्रशंसा हो जाए, अपने को आराम मिल जाए, इसी चीज को लेकर चलते हैं। इससे नुकसान होता है। अब करें क्या बताओ, दिखता ऐसा है। तो कोई सूरवीर पुरुष दिखता है उसको न देख करके जो है जैसा जाने कि भाई दूसरों की सेवा करने से अपना भला होता है, दूसरों का आदर देने से भला होता है, दूसरों की प्रशंसा करने से अपना भला होता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, क्योंकि उससे हित होता है अपना। उसकी दाहिनी तरफ हम अगर चंदन लगाएंगे तो इसकी बाएं तरफ चंदन लगेगा, इसकी बाएं तरफ लगेंगे तो उसकी दाहिनी तरफ लगेगा। अब क्या करें बताओ, उल्टा दिखता है। तो उल्टा दिखता है इससे उल्टा काम करें। मान जिसमें स्वार्थ का त्याग हो, अभिमान का त्याग हो, दूसरे का हित हो तो उसमें कल्याण होता है। गीता ने लिखा किसे प्राप्तवंती माम एवं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते वे मेरे को प्राप्त होते हैं। प्राणी मात्र के हित में रत, तो हित दूसरे का। भगवान राम जी ये बात जानते थे, इस वास्ते अंगद को भेजा तो काज हमारा सासु हित हुई, हित रावण को बचाए। किसी भी चित्रवाद है अपने को स्त्री ले जाए तो उसका हित करेंगे, उसका अहित हो जैसे उसका अहित हो ऐसा करेंगे। राम जी कहते काज तो हमारा हो मन हित रावण का हो। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षर कर्मसा छिन्न वेदायत आत्मान सर्वभूत हिते रथा। श्यावर राम चंद्र की प्रभु सत्य ते घनयानंद घन प्रभु सत्य ते आत्मानंद घन आनंद घन प्रभु सत्य ते संपूर्ण प्राणियों के हित में रथ होते हैं, उनका कल्याण होता है, उसको निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो अपने स्वार्थ का त्याग करके और दूसरों का हित करना है, ये है असली अपना हित करने का तरीका। पर दी सब उल्टा है। बंबई में एक सज्जन ने अपने भतीजे को कहा, वो चाचा भतीजे साथ रहते थे, मैं तो बाहर जाता हूँ और ये हरे राम वाले चंदे लेने को आवे तो उसको चंदा देना, कुछ देना अपने श्रद्धा स्वरूप देना है। शाम को आए, पूछा गया आए थे कहा, दिया कुछ ना, क्यों नहीं दिया, हमारे क्या काम आए वो, हमारे कोई व्यापार में काम आते नहीं, कोई दुकान में काम आते नहीं, किसी काम में हमारे आते ही नहीं, उसको क्यों दिया जाए। अभी हमने कहा था किंतु मतलब क्या है, क्यों दे हम ले लिया। चाचा ने कह भी दिया तो भतीजा ने दिया नहीं, बीती हुई घटना है इधर की, नाम नहीं बताता हूँ आपको। गई हम क्यों करें, हमारी क्या मतलब, हमारे को क्या मिलेगा। तो हमारे को मिलेगा इसमें तो कुत्ता भी काम करता है, गधा भी काम करता है, गाय भैंस भेड़ बकरी ये भी काम करती है। अगर वो ही वृत्ति हमारी रही तो मनुष्य क्या हुई, मनुष्य में कुछ विलक्षणता होनी चाहिए ना, जिसकी महिमा शास्त्र गाता है, दुर्लभ हो मानुष हो देह नाम क्षण भंग हो रहा, मानुषो देह दुर्लभ है, मानुष देह बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ होता है वे व्यक्ति, लब्धवा सुदुर्लभ विदम बहु सुम भगवान से, बहुत से जन्मों के अंत में ये दुर्लभ शरीर मिलता है, बहुत शरीर पशु पक्षियों के हो जाते हैं, फिर अंत में जा करके मनुष्य शरीर मिलता है। तो कीमती शरीर है, इसमें भी वही बात रही, पशु पक्षी आई तो मनुष्य धर्म से सफल नहीं हुआ, पशु पक्षी तय हुआ ही नहीं, बिना पशु पुच्छ विषाण। ये फर्क क्या है कि पूछ और सींग नहीं है, और क्या है, लखन तो वही है। ऐसा से एक मारवाड़ी में कहावत आती है, कि बेमाता ने सांसों पड़ियो जन मिनक रूप एक डंडो घड़ियो बेमाता ने सांसों पड़ियो जन मिनक रूप एक डंडो घड़ियो लगाती थी सीम और पूंछ लगा दिया डाडी और मूंछ लगाने में फर्क पड़ गया साक्षात पशु कुछ विचार नहीं ना पूछ और सिंह है इनके रहित थे पशु है सब सुकर कुकर ऊंट खर बड़ पशु गन में चार तुलसी हरि की भक्ति बिना ऐसे ही नर नार बहना हो से भाई हूँ शरीर कोई सही हो बहनों का शरीर होगा तो क्या है और भाई का शरीर हो तो क्या है जब तक तो दूसरों का हित नहीं स्वार्थ का त्याग नहीं भगवान का भजन नहीं क्यों इकट्ठा किया धन इकट्ठा किया भोग भोगे कामों पर भोग परमा एतावती निश्चित निश्चित कर दिया पदार्थों का संग्रह करना और उनका भोग भोगना ये अगर निश्चय है तो मनुष्य पर तो सिद्ध नहीं होगा भाई देवी संपत्ति मोक्ष आया निबंध आया आसुरी मता आसुरी पर संपत्ति है ही तो असुरों का है असुरों का स्वभाव निशा स्वभाव है तो ये बात केवल कहने सुनने की नहीं है व्याख्यान में सुनी सुनी नहीं अपने स्वभाव को सुधार करो दूसरा हित कैसे हो जिस क्षेत्र में जिसका प्रवेश है जिस दायरे में जहाँ वो काम करता है वहाँ दूसरों का हित कैसे हो ये सोचो मेरे द्वारा दूसरों का हित कैसे हो सकता है मेरे द्वारा दूसरों का भला कैसे हो सकता है दूसरों को सुख सुविधा कैसे मिल सकती है ऐसे करो बहनों को भी चाहिए घरों में कि दूसरों को आराम कैसे मिले काम धंधा मैं करूँ आराम दूसरी बहनों को देवरानी है जेठानी है ननद है सास है जो बड़ी है उनको सुख कैसे मिले उनको आराम कैसे मिले कैसे मारा फिर दिन भर करूँ तो करूँगी क्या और शरीर किस लिए है काम करो शरीर निरोग रहेगा नहीं करो तो शरीर बीमार हो जाएगा शरीर को तो जितना काम लोगे उतना ही निरोग रहेगा तो शरीर निरोग होगा लोगों में प्रशंसा भी होगी कि अमुक गंगोरी अच्छी है जैसे सीता जी के लिए महाराज जनक ने कहा कि बेटा तेरे दोनों कुल को पवित्र कर दिया दोनों कुल को उज्जवल कर दिया तुमने सीता जी को देख करके और लहर कर तो दुख हुआ हमारा महाराज की प्यारी पुत्री बड़ी स्नेह से पाली हुई बेटी आज जंगल में बैठी है रहने के लिए मकान नहीं खाने के लिए अन्न नहीं पहनने के लिए बढ़िया कपड़े नहीं साधारण स्थिति से जंगल में बैठी है हवा लगती है शीत है घाम है वर्षा है उसमें ये सूख पा रही है तो दूसरों को तो ऐसे दुख होता है पर जनक महाराज देखते हैं तो जनक प्रेम बहुत था महाराज जनक का अपनी पुत्री पर स्नेह बहुत था जब ब्याह करके पालकी में चढ़ाने लगे तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेटी महामर्याद ज्ञान की मर्यादा को निर्विकार रू पड़े बेटी तो चली जाएगी बेटी अश्म आ गए उठाकर हृदय लगाकर पालकी में बैठाते है बेटा तुम अपने घर जाओ तो जाओगी बेटी तो चले जाओगी यार रो पड़ेगी तो उनका मुंह थोड़ा ही था प्रेम था सीताराम जी में प्रेम था इतना प्रेम उनको तकलीफ में देखकर दुख होना चाहिए ना दुख नहीं हुआ मानो धर्म के अनुसार तुमने बेटा बहुत बढ़िया काम किया वनवास था नहीं सीता जी को तो वनवास तो भगवान श्री राम जी को था लक्ष्मण जी को भी नहीं था सीता जी के साथ जाऊंगी राम जी ने खुद ने कहा महाराज इतनी विचित्र बात कही कि मेरा कहना नहीं मानोगी तो दुख पाओगी पहले कह दिया भविष्य की बात कितनी कड़ी बात कह दी। और दशरथ जी ने कह दिया कि ये जनकराज पुत्री रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, मैं सोच मेरा रामलला ही है, रामलला का आधार है मेरा रामलला है, तो रामलला का वियोग होने पर मेरे प्राण रह जाए उनको ये भी चली जाएगी तो मेरा प्राण नहीं रहेगा। अरे सच्ची बात हुई, प्राण ही मर ही गए, राम राम कही राम कही राम राम कही राम उभरे उतना प्यार सा दशरथ जी महाराज का भी स्नेह बहुत था। व्यास करके आए है ना, दशरथ जी ने बहुत मेरे प्यार किया है कि तो बदलाई के नहीं पड़ कर आई कौशल्या, वो कहते हैं ये बहुमत छोटी बच्ची है अपनी माँ के पास आई है तो तुम ऐसा मत खाना ख्याल, ऐसा प्यार करना जो इनकी अपनी माँ को भूल जाए। को रखे जो कौशल्या अपनी गोदी में देकर प्यार करके सुनाई सीता जी को, इनको ये नहीं मालूम होगा मेरी माँ यहाँ नहीं है, हम बहुत बेची खुश रहो प्रसन्न रहो राजी रहो, कितने बड़ी सुन प्यार है। तो दशरथ जी महाराज ऐसी पुत्री को भेज देते हैं बस जंगल में, कह देते हैं बिना माने, और जनक जी देखते हैं ना तो खुश होते हैं, पुत्री पवित्र की है कुल दोनों दोनों कुल को तेरे पैसा पवित्र कर दिया जंगल में, इतना स्नेह होने पर भी धर्म की बात देखी उनके ऊपर, उस धर्म की बात को देख करके महाराज खुश हो गए प्रसन्न हो गए। तकलीफ हो रही है सीता जी को तो तकलीफ महाराज नहीं देख रहे, ये तो उसकी तपस्या है, ये तो इनके सदगुण है, ये तो हमारी बेटी का त्याग है, तो त्याग देख करके पिताजी राजी होते हैं प्रसन्न होते हैं। तो अच्छे पुरुष होते हैं वो आराम के हित के लिए होते हैं, देखता मुझे उल्टा है, अब बेटी को तकलीफ पे देख दुख होना चाहिए ना बाप को, अहकार हुआ भी मंत्री थे बड़े मुसुद्दी थे अच्छे अच्छे आदमी थे जनकपुर के, उनको देखा तो सीता बैठी है मकान भी पका नहीं, परमशाला है परमशाला, घास भी कुटिया हो तो भी अभी ठीक होती है, पत्ते जुड़े हुए पत्ते जुड़े हुए परमशाला बैठी हो, थोड़ा बरसात कर सकती है बरसात हवा रही हुई है ऐसी परमशाला में, तो लोगों को दुख हुआ हमारे राजपुत्री कितने कष्ट में बैठी है, तो दिखने में तो कष्ट दिखता है पर महाराज जनक को नहीं दिखता है, जनक को सुलटी बुद्धि है ना, वो दिखता है उसे उल्टी बुद्धि है कि ये कष्ट दिखता है परंतु धन्य है, हमारे कुल को पवित्र कर दिया बेटी, हमारे आज मस्त ऊंचा हो गया कि महाराज जनक की बेटी है जनक की पुत्री है, कितना धर्म है तत्पर है। अयोध्या और जनकपुरी दोनों तरह के सुख तैयार थे, कोई मना नहीं, किसी का मन में भेजने का विचार नहीं, ना पिताजी का है ना ससुर का है, प्यार पूर्वक हमारी पुत्री रहे आराम से रहे ऐसे स्नेह रखते है, पर वो वहाँ नहीं रहती और जंगल में रहती है तो महाराज खुश हो जाते है जनक महाराज, तो उल्टा दिखता है ना हमारी बेटी दुख पा रही है परंतु दिखता है ये दुख ऐसा, पर जन्म महाराज सीधा देखते हैं ठीक हुआ बहुत अच्छी बात हुई, तो अपना स्वार्थ अपनी ममता अच्छी लगती है परंतु वास्तव में कल्याण के लिए हमसे ममता का स्वार्थ का त्याग करके हित करना है, यही बढ़िया बात है, यही उत्तम श्रेष्ठ बात है, वो कैसी श्रेष्ठ उत्तम बात है, बढ़िया बात एकदम, जिससे कि दुनिया का हित हो जाए, दूसरों पर भी असर पड़े, किसी को पति को बदमाश हुआ तो सीता जी साथ में गई सेवा के लिए और कहा कि महाराज परिश्रम होगा आपको, पसीना होता हुआ करूंगी चरण चापी करूंगी पर चरण पलोटे सब निश्चित राशि सब रात चरण सेवा करेंगी आपकी, आपके बैठे होगी साथ में सेवा करोगी, सेवा के लिए जाती है, आराम के लिए जाती है, जनकपुर रहती है, अयोध्या रहती है, तो कौन सा सुख कम था, कितना आराम कम था गया, सब चले आराम, तो जान करके कोई बनवास नहीं, कोई वचन नहीं, जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं, परंतु धर्म की आवश्यकता है। अपने धर्म के ऊपर भी अगर कष्ट है, ये धर्म को भी अगर कष्ट आता है, वो तपस्या होती है, वो त्याग होता है, उसकी बड़ी भारी महिमा होती है, लोग बल्लोक ध्वज सुधरते हैं। आज सीता जी के नाम लेने से अनुसुईया जी ने क्या कहा कि सीता तेरा नाम ले करके और लड़की अनुसुईया पतिव्रताएं हो जाएगी, संसार में स्त्रियां है वे तेरा नाम स्मरण करने से भी पतिव्रता हो जाएगी, याद मात्र करने से अपने धर्म का ठीक पालन करेगी। तेरे को तो मैंने कही ये कथा संसार हित, संसार के हित की, बेटी ऐसे करो, ऐसे रहो, पति की सेवा करो, ये सब मित्र देने वाले अमित दान भरता वेदे ही भरता अमित दान भरता सब देने वाला है, अपने आप को दे देते हैं, तेरे को वहाँ की रानी बना देते हैं, पीहर में वहाँ बेटी बनी हुई यहाँ कर बहु रानी हो जाती है, रानी बना देते है इसे सब, तो तेरे को तो प्राण प्रिय राम जी लगते ही है, ये कहे वो कथा संसार हित, संसारी हित के लिए कही है, तो हमसे ऐसी बात बताती है संसार में कैसे स्त्रियों को रहना चाहिए, हमसे बड़ी महाराज पतिव्रता में बड़ी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव खास उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले, जरी करती बड़ी भरती संगा जरी हर हर की लीला मात्र से काम करने वाले, उनके सामने अनुसुईया जी की प्रशंसा हुई तो लक्ष्मी जी और पार्वती और ब्रह्मानी के मन में हुआ कैसी वो क्या बढ़िया है, क्या हम कोई कम है, क्या हमारे में क्या कमी देखी, तो उसके ठीक तरह से परीक्षा करनी है, तो अपने अपने पतियों को कहा तुम जाओ किसी तरह से उनका पति व्रत भंग हो जिससे उसकी महिमा हमारी निंदा होती है, हमारा दर्जा छोटा होता है, वो ऐसी नहीं रहेगी तो फिर हमारी महिमा होगी। तो तीनों गए सब साधु बने, भिक्षु बन कर गए, तो भिक्षा दो तो लो महाराज भिक्षा दे, तो नहीं हम ऐसे भिक्षा नहीं रह गए, तुम सब वस्त्रहीन हो जाओ, एक धागा भी सही पर मत रखो, कपड़ा मत रखो, ऐसे और भिक्षा दो तो हम भिक्षा रहेंगे, तो नहीं रहेंगे भिक्षा, ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात है। उनको छोटे से एक बच्चे बना दिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर को छोटे बच्चे दूध पीने वाले दांत ही नहीं आए, दूध पीने वाले बना दिए, बस यही न होकर के हर बोबा दे दिया बेटा ये भिक्षा लो, गोदी में गिर रहे कई दिन हो गए आए नहीं, क्या बात हुई, जब लक्ष्मी जी पार्वती जी गई जाकर तो माँ की गोदी में खेल रहे माँ का दूध पी रहे, भिक्षा बच्चों को भिक्षा तो पावे भाई भिक्षा है तो माँ को बदे प्यारे बेटा भिक्षा ले भोजन करो संस्कार नाच रहेगा तो हमारे को दो माता जी हम तो ऐसी बैठी हमारे पति को दो मिजाज मीटिंग हुई, लक्ष्मी जी पार्वती जी माधव और ब्रह्मानी जी कोई भी कुछ रिश्ता बने तो पति में था इतना ऊंचा दर्जा, वो अनुसुईया कहती है बेटी तेरे को तो मैंने कथा कही है कि बस पतिव्रता सबसे एक ही धर्म एक व्रत लेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, शरीर वाणी मन से पति के चरणों में प्रेम एक ही धर्म एक प्रसन्न दशकम धर्म दक्षिण समागम समागम शौचम दस प्रकार का धर्म बताया स्त्रियों के लिए एक ही धर्म और व्रत बताए पांच अहिंसा सत्य स्त्रीचर्या परिक्रिया यमा ये सर्वदेश काल होने से महाव्रत होते हैं जैनी भी महाव्रत पांच महाव्रत पांच है तो ये भी पांच नियम पांच नियम दस है स्त्री के लिए एक ही धर्म एक ही व्रत और नियम भी दस होते हैं पांच होते हैं नियम और स्त्री के लिए एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम है क्या कि शरीर वाणी मन से पति की प्रसन्नता लेनी उनकी राजी रहनी उनकी सेवा करनी। एक बार भगवान श्री कृष्ण वनवास में जहाँ पांडव रहते थे वहां पहुंचे तो साथ में सत्यभामा जी थी आठ पटराणियों में सत्यभामा जी पटराणी और उसकी सुंदरता बहुत थी उनके मन में भी था कि मैं बहुत सुंदर हूँ सबसे बढ़िया सुंदर हूँ भगवान कृष्ण मेरे पर बहुत स्नेह करते हैं मैं सुंदर बहुत सुंदरता का अभिमान था तो वहां गई तो जाकर के बैठ गई द्रौपदी के पास भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठ गए तो वहां का ढंग देखा तो उसने प्रश्न किया है सत्यभामा जी ने वन पर्व में महाभारत में आता है कैसा है कि तुम इन पांच पतियों को प्रश्न कैसे कर लेती हो इतनी सेवा तो मैं एक कृष्ण की एक पति की सेवा भी नहीं कर सकती तुम कैसे सेवा करते हो कैसे तुम्हारा बर्ताव होता है तुम्हारे कोई मन सड़ाता है कोई जन सड़ाता है कोई दवाई आती है किसी खिलाने से बस में हो जाए ऐसी बात पूछी तो द्रौपदी चकरा गई। द्रौपदी कहती है कि सत्य बाबा जी आप भगवान कृष्ण की पटरानी हो और बात करती है जो दुष्ट स्त्रियों का जैसा पति को भस्म करना ये दुष्ट स्त्रियों का काम है मैं ऐसी हूँ मेरे को ऐसी मानते हो आप ये कोई मंत्र तंत्र करना दवाई खिलाकर अपने भस्म कर देना पति को ये तो दुष्ट स्त्रियां होती है खराब नीचे दर्जे की स्त्रियों का काम है तो मैं ऐसा थोड़ी हूँ तो मैं नीचे दर्जे की नहीं हूँ ऐसी तो पति को तो कैसे भस्म है तो महाराज कहने लगी लोग भी प्रश्न बड़ा वो पालनी बड़ा भसने पढ़ने का है मैं राज में रहते थे 80,000 ब्राह्मण रोजीना भोजन करते थे 80,000 कितने ब्राह्मण रोजीना बोल दो भोजन का प्रबंध मैं करती हूँ द्रौपदी ने कहा मैं करती थी सभी और चीज वस्तु कितनी है अनाज कितना है घर में क्या क्या वस्तु है इन सब का मेरे को पता रहता था मेरे पतियों को पता ही नहीं कितनी वस्तु है कितना अनाज घर में है रोजाना 80,000 ब्राह्मण भोजन दे तो सामान कितना रखना पड़ता है समझे वो सब मेरे को पता था और इसके सिवाय राज में जितना जो काम धंधा उनका और राजा की सवारी निकलती है तो सैकड़ों हाथी घोड़ा और रथ सजाए जाते हैं उन हाथियों के घोड़ों के गहना तक मेरे को पता था हाथियों का गहना घोड़ों का गहना रथों का गहना और दास दासियां हजारों दास दासियां उन दासियों के कपड़ा और गहना का मेरे को ख्याल रहता था किस दासी के कौन सा कपड़ा मेला हो गया कौन सा कपड़े की जरूरत है किस गहने की जरूरत है वो सब मेरे को पता था और मैं करती थी सब। इसके सिवाय बताया कि राज की एक गौआ रहती है जहाँ राजा जी गाय है 1,000-2,000 गाय 10,000 भी जंगल में रहती एक जगह अलग गायों से गाँव में वह आराम से कैसे रहे दूसरी गऊ को ले आओ 5-10-15-20 और दूसरी गाय जंगल में रहे आराम से जल की जहाँ जरूरत हो जहाँ जल जरूरी बहुत आए तो घास की बहुत आए तो जगह रहने की आराम की जगह हो ऐसी गाय रहती थी उन गायों के ग्वाले उनके क्या क्या कपड़ा क्या जरूरत है जो मेरे को पता था मैं नजर रखती थी ऐसा भैंसिया रहती थी अपने राज की, उस भैंसों को रखने वाले जितने ग्वाले थे उनके क्या क्या जरूर से क्या क्या चीज है उनकी मेरे को पता था, उनके गहने कपड़ों का मेरे को ख्याल था। ऊंट ऊंटनी बहुत से रहते थे वही हजारों से सैकड़ों जंगल में, उनके आदमी रहते थे मानो जंगल में जो अपने आदमी रहते हैं राज की, उनके भी गहनों की कपड़ों की सब प्रबंध करने की खाने पीने की सब वस्तु कैसे पहुंचे उनके पास में सब मैं चार करती थी अकेली, इतना काम करती थी और पतियों के आने पर खड़ी हो जाती थी, उनको आसन देकर विराजमान करती थी, गर्म जल ला करके चरण धोती थी, कोई पति आ जाए उनकी स्त्री से मैं सेवा करती हूँ, सब वे कृपा रखते है मेरे पर, मैं बस मतलब ही करती हूँ ऐसा काम करती हूँ, ऐसा भरण किया मेरा। तो बहन माताओं में कितना काम था, और आदमी भी राजगद्दी मिल गई बैठे आराम करे, जितना बड़ा परिवार होता है उतनी परिश्रम ज्यादा होता है, शोक चिंता भय उद्वेग भी ज्यादा होता है, किसी के आत्मा सा दुखे, किसी को बीमार हो जाए, कोई ठीक हो जाए, कोई मर जाए, कोई जन्म जाए, तो सबका विचार आता है ना मालिक पर। तो द्रौपदी कैसी है, सबका मेरे पर आता था, मैं सबका काम करती थी। तो बहनों माताओं को ऐसे घर का काम सुचारू रूप से करना चाहिए जैसे सत्यभामा को द्रौपदी ने कहा है, पन परों में है कथा, बड़ी सुंदर कथा है। इस तरह से अपने स्वार्थ का, अभिमान का, अपने आराम का त्याग करके सबको सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, ऐसा भी हम ख्याल रखते हैं। ऐसा ख्याल रखते वो घर की मालकिन होती है, वो माँ होती है, माँ सबको प्यारी क्यों लगती है, तो माँ पालन करती है, बच्चा हो बच्ची हो माँ सबको प्यारी लगती है, क्यों माँ पालन करती है, हृदय लगाती है, प्यार करती है, अपने शरीर का दूध पिलाकर ऊंची होती है, अपने पेट में रखती है, अपने गोदी में रखती है, कहीं टट्टी भरे, कहीं पेशाब करे, कहीं थूक दे, कहीं कुछ करे, छोटे बच्चे तोड़ फोड़ कर देते हैं, सब सह लेती है। इसलिए माँ का स्वरूप पृथ्वी का माना है, पृथ्वी लता से मारते हैं, टट्टी भी फिर देते हैं, पेशाब भी करते हैं, जूता में मारते हैं, पृथ्वी को क्रोध करती है, माँ है, माँ सब सह लेती है, टी पसा भी सह लेती है, लातों भी सह लेती है, तिरस्कार भी सह लेती है, थूक भी सह लेती है, माँ है। इस बात से पृथ्वी को रूप माना है, माँ को साक्षात पृथ्वी है, माँ है, तो माँ का दर्जा है। तो दर्जा क्या है, अपने स्वरूप का त्याग, अपने सुख का आराम का त्याग, तो दर्पण में जैसे दिखता है ऐसे उल्टा दिखता है, औरों का सुख, औरों का आराम, औरों का भला, औरों की उन्नति है वही अपनी उन्नति है। ऐसे भाई बहनों से प्रार्थना है, प्रेम से कहना है, आदर से कहना है कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे मिले, ऐसे भाव रखो। ये प्राप्त मंत्री बाबा वह सर्वभूति ही रहता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ Yeah.